گران محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین و ہمیشہ تر تازہ خوشحالہ ساتھ محترم شیخ القرآن سید امیر حسین بچا صاحب درس مشکات لمبے جل شروع کی دعوت اس پر کراچی کی توحید گل اسلامی ڈیٹا سنٹر مسان چوک کے مانے کی توحید گل سرا ملاوی کی اور پجانگی اور خیبر پختونخوا کی پجانگری کی مدینہ مسجد سر پخوا کی دو اسامہ سر ملاوی کی ریکارڈنگ سردار علی طرف روچ 0333 916 43 45 0313 85 87 کتاب دے پا بیان د قنوت کی قنوت علماء لکلی یو لسو مانا گانو بان رازی دا گر دعا تا وی پمانا د خشوع امرازی عبادت تم وی طاعت تم وی دا پمانا د سکوت امرازی پمانا د صلات امرازی د قیام امرازی طول القیام معنی امرازی دوام الطاعت معنی امرازی دلته د قنوت نه مراد دعا د په مسکی په یو محل مخصوص کې په قیام کې او دې د کې ګوره دی باب کې سو مسائل علما کرام را جمع کړی ادا بتا سلکی اغلا اهل علم مجتهدین رحمهم الله په منس کې اختلافي دي چې آیا وترو کې قنوت بوي کنا او چې وترو کې قنوت ده نو قبل الرکوع ده که بعد الرکوع ده لکه د دې شي سمخ کې تیرم شو وتر کی قنوت طول کال لے او کپ نصف اخیر در رمضان کے دے دارنگی الفاظ د قنوت الوتر سدی نو دا اکثر مسائل در تا دے مخکینی باب کی تیر شول هر چې مسله دا د ګور قنوت او وخت کې تکبیر ویلې الله اکبر سره رفع الیدین راشي کنا د دې کې د نبی کریم علیه السلام نه مرفوع حدیث نه دراغله ها آثار د صحابه کرام مشتا پدې تکبیر او رفع الیدین کې د نبی کریم علیه السلام نا صحیح روایت علماو لیکلي نه ده ثابت کوم روایت کې چراغري جرات د تکبیر په وخت کې بم د کنوت په وخت کې ملاحظات هغه حدیث کې کلام ده او آثار د صحابه کرامو په کښتا لکه محمد ابن نظر المروزی په کتاب الوتر کې د عمر د علی د ابن مسعود د ورا رضی الله عنهم د دوی نه نقل کړي چې انهم کبروا عند القنوت فی الوتر قبل الرکوع د رکوع نه مخکې دای په قنوت او د وتر کې الله اکبر ویلې او در رفع الیدین بارکم د ابن مسعود رضی الله عنه نا یی دا غی فعل راغله لکه جزء رفع الیدین کې امام بخاری رحم الله ذکر کړي خود دې رفع الیدین بارک بیا د باز علماء دوه قولونه دي چې دا رفع الیدین دي لکه مونږ په تکبیر تحریما یا لکه باز احادیثو کې قبل الرکوع بعد الرکوع راځي کدا د دعا د فار رفع الیدین دي په خبرو رسیدای نو بازی آثارو کی دارا غلی دی چی پا کنوتو دا غیر الویترو کی رفع راغلی نو ای ویترم دا دی غنتی دی دیو جن امام ابو یوسف رحم اللہ موی پا کنوتو دا ویترو کی لاسون دی سینی پوری اوچت کی دعا دی غواړي او د تمام دعا د پاره دی بام پوری باقی فریزي بل مسله احمد اده چې آیا قنوت د وترو نه بغیر د سبب نه دا مشروع دي کنا هي څه سبب نشته او په دې نور منځونو کې قنوت کې چې قنوت نازله ورته وای امام ابو حنیفه امام احمد رحمهم الله وای چې څه سبب ني نو په منځونو کې دا مشروع نه دي قنوت نه ده سبا پا موسکی و نه پا نورو کی او یو جماعت دی تلار ده امام مالک امام شافی رحمهم اللہ وی ده سبا پا موسکی جائز ده نگوره ده دوار امامان امام مالک امام شافی پا دی سلور و منزونو کی من غیر سبب د جواز قائل نه دي چې هغه ماسپخین مازیګر ماخام مسخوتر دي او دې کې غوړه قول د هغه چا دی چې هغه وی قنوت په دې نور منځونو کې بغیر د سبب ناجیز نه دی کسه سبب راغی لکه مسلمانانو باندې سقاحت دے سوا بادا د دشمن کافر غلبه دا نبی ادا علماء وی په دې ټول منځونو کې مشروع دي خو احناف علماء وی چې راجح د سبب مسکه دي اته سبواری په دې نور منځونو کې مراغله خاص کر دا بعض علماء د سبب مستا رجحان او میلان کئی لکا و بادا قحط دے دشمن راغنے ورد جمہور علماء امام شافی داوئی رحم اللہ وی پینزو وڑ منزونو کی مشروع دے حنابلہ وی داد سبا دا مصبور خاص دے او مذہب حنفی کی مفتابیہی قولم دادے وی دا سبا مسکی بئی ورن دا غی نور اقوالم شتاحنافوی مختص دی دا سولات سولوات جهریو پوری ابنای شر دی دایی که وی جدا دا اکثر و احنافو قول لی او بل داده چه دا دا سبا دا مزپوری مختص دی ستاسو دی باب کی دا مسائل ذکر کئی ابل مسئلہ حمدار روانه ده چې دا قنوت کای قنوت نازله چې یو قنوت الوتر ده کنه اما مسئله در لب مخ کثیر شو نو دا به قبل الرکوع که بعد الرکوع وي نو امام شافعی امام احمد رحم الله وی بعد الرکوع وي او د احناف اقوال پکې مختلف دي چې آیا دا قبل الرکوع ده که بعد الرکوع ده. نو دواړه امرین دی وی جایز دی. که قبل الرکوع وی که بعد الرکوع وی. نو دا مسائل تاسو لا دی باب کی ذکر کئی. الفصل الاول فصل اول نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ دا ابو حریرت رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانو اذا راد چی اراد بے لرلان یدو علا حدن چی خیریو کی پا مسکی دزرر یو چرتن تا او یدو لی حدن یا داغ د دو فائدی د پار دعا او غواړي د خیر. نو کانا تا بعد الرکوع رکوع نفس به قنوت نازل کولا د رکوع او فرب ما قال او کل به وی ذا قال کل چې به سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وی بی اللہم انجل ولید ابن الولید یا اللہ نجات ورکی ولید ابن الولید تا او دان جی پا فتح دا امزی سرد دین جاننے او سلم ابن حشام تا او عیاش ابن ابی ربیع تا دا دعا غانه بد الله حبيب صلى الله عليه وسلم کولی. دا ولید ابن الولید د خالد ابن ولید رور رضی الله عنه د بدر تراغره او په حالت د شرک نه عبد الله ابن جهش رضی الله عنه قید کرا وستو نو د فدیه رور راړه خالد او هشام. نخلاص کو پسالور زر درهما پسورا بچی فدیه ورکا او دای بوتلو اسلام راړو نای ورتوی چې تا مخیو دی اسلام امون دی دوم تاوانو مکو سالور زر درهما مورکن های شروی خو اسلام بدی روڑی ویکن وی ما بد گنن چې تاسو به گمانو کئی چې دګنې د کېد د فریاد د وجنې ایمان راړو نه یو تړلو مکه کې حدیث وګورئ صحابه د کېدیانو سره او د الله حبیب داسې سلوک کړي چې اکثرو پکې ایمان راړو اګه کېدی سره داسې کارو کو چې هغه د اسلام نه بالکل منکر کو خو سلوک د کېدی سره الله وګوره صفت کوي ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا وي باصحاب ولګي تیرل هکې دی به مړونو هغه اخلاق او دا خلق متاثر کړي. نن موږ نه کافر خو خود متنفر دي چې مسلمان امر نه سره. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دوی د فاره بدوا کولا چې دی الله را اخلاص کی د دې دعا برکات دې را اخلاص راغ رسول الله صلی الله علیه و سلم سره عمرۃ القضاء کې دې شامل هو. او دا سلمة ابن هشام سوکو دا دا مهاجرین و دا حبشین و دا دا غور و فضلاء و صحابون دا دا ابو جهل ابن هشام رور سلمة ابن هشام ا د خالد ابن ولید رضی الله عنه د ترزویو قدیم الاسلام دی د په مکه کې کافرو بن کړي وړې تکلیفونه ور کړې و د هجرت نه مدینه ته منې کولو د بدر تم د دی وجن نور اغلی شي ته تړل دیو نو د الله حبیب ورته موس کی دعا کولا نور اخلاص او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او همیشه مدینه کې تر دې چې وفات شو رسول الله صلی الله علیه وسلم نو شام تلاړو اول تورت شهادت ملاو شو اور چی عیاش ابن ربیعه ده نو داد ابو جهل رور خود مور ده طرف ندم دیر مخ کی اسلام روڑه تا اللہ حبیب لا دارو لرقم تنو دن نشوه عدد و حجرتو نم کری د سر ابو جهل دوکا وکا هدا یو ورپسې پسې طریقہ لاړل جیرستا مور قسم خوړلې چې هغه به سرم نه غوړای نه به پسوري کې نه چتا وګوري ته خوراش چې مور دی وګوري بیا راځه کنه حاضر دې ورکو فار دوکا باز وی نجراغ وی تړلو مکه مکرمه کې پن کول رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ورلکولا او دې د عمر رضی الله عنه د خلافت پورې ژوند دی او دا سي دعا بد الله حبيب عياش ابن ربيع دي کې دام د چګور په مسجد د چانو مواله او دعا کې دی کې په موږ کې فساد ناراضي لکه مسلمان دې تی پیژن چې د دانوم دې او تا غنوم سره وی چې الله دې د کافرونو اخلاص کې نو دې باندې موږ کې سره ناراضي دې کې موږ کې فساد ناراضي اللهم اشدد وطأتك على مدور اے اللہ ته مضبوط او کلک کې اغه پکړ سا اورانی ولستا وته اصل کې ستوي یو شی په قدمونو می دکې مراد ته هلاکول دی اے اللہ کلک کې اغه هلاکستا په مدور کبینی دا مدور قبیله وا وجعلها سینینا کسینی یوسف دا وجعلها زمیر دی وطعتا کی دی وطعتن تراجی دی یا دی سینین تا اگرز دا حلاکت یا دا کلون پدوی پشان دا غکہت دا کلون دی یوسف علیہ السلام یجهر بذالک پدی دعای مذکوره بد الله حبیب جهر کونو نگر حدیث کی جواز د دعا دے پا قنود دا غیر الوطر کی کمزورو د مسلمانانو تا چلا نجات ورکی ادی کی جائز د دعا خیری کافرو تا پا قحط او تباہی سرا انمون مغستیشی د مسلمانانو د عید پلارانو او ګور کافیرو تخیری کې نمونه اخلي نذیبان فساد په مسكين راضي وکانه یقول فی بعض صلاته او د الله حبیب په بازی منځونو کې داسي وی او بخاری کې راغلی فی صلات الفجر د سبا په مسکی اللهم لعن فلانن وفلانن یا اللہ لا نترو لگی ففلانی و فلانی لی احیاء من العرب سقبائل تد عربنا حتی انزل اللہ تردی چرو لگلو اللہ دایات لیس لک من الامر شیئن نشت د تعال رحبیبا د کار د دوی او د اختیار د دوی نه کهلا کای یک تبا کای یک توبه قبل ایس شه دا دعا به کولا په بازو علماء دلته وشکال ذکر کړي دا درس کې منکل نه کله وایو رستو د رعل او د زکوان واقع راغلی دا د احد نه پښو او د آیات علماء لیکلي نازل شوه د په واقعا د احد کې لیس هلاک من الامر شون لکه سوره ال عمران کې د سوره د غزوه احد د واقع په سیاق او سباق کې دا آیات راغلي امام مسلم رحم الله ام دغه شان ذکر کړي نو کده دې د نزول سبب رعل او زکوان شنه خرست راغلي نو سرنګي رستو شو سبب سرنګي رستو کیږي سبب د نزول لا اول خو به سبب بیا به نزول وی نو حافظ ابن حجر رحمه الله یو جواب دا سکڑے چوئی حتی انزل اللہ دا الفاظ منقطع دی دا روایت دا زہرینا لکا امام مسلم رحمه الله دا ذکر کری امام زهری وی بلغنا انه ترک ذلك لما نزلت وهذا البلاغ لا يصح في صدر رعل و ذکوان اغد کسی دو حد نزان ته جدا دا او یو جواب ایدا سے کرے وای ک چردا زیادت محفوظ شی او کیسه د دوی د دې پسې وا نوې دي کې لږ تاخير د نزول راغله د سبب نه نو دې دواړو بارک ادارا غله خدای غاول قول علماء غره کړي متفقن علیه وان عاصم الاحول دا سقه ده تابعی ده قال ده فرمائی سال تو ما تپوس کرو دانس ابن مالک رضی اللہ عنہ نانی القلوت فی السولات پا بارد کنوت نازلہ کی پا مسکی کان قبل الرکو یو بعدہو اب آجی وی ویتر یادی اسوک وینا فرض مز یادی عندن نازلہ اے قنوت پا مسکی پا ویترو کی مخ کی دے درکونا او که بس درکونا دے دارنگی پا فرض و منزونو کی چکلس مصیبت نازل شی نو قنوت نازل با مخ کی او کروسی قالا نیو فرمائل قبلہو مخ کی دے ندے قبل الرکوی او بعدہو وی درکونا مخ کی یاد دین او بعدہو قال انس رضی اللہ عنہ قبله ما دې تاسو کو چې دا د رکونه مخ کې او کورسونه وي مخ کې دي انما قنات رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد الرکوع شهرن وی قنوت نازل کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم د رکونه پس فرض منځونو کې په وخت د مصیبت نازل دو کې یوم عاش او وجد آغی داوا چنهو کان باثو ناسن ایس خلق لیگلیو یو جماعت دهل صفو یقالو لهم القرائی تبی قرائی قرآن ورطدیر یادو سبعون رجلنو یا کسان فوسویبو نو آغیتا د شهادت تکلیف رسول شویو فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع اشارا الله حبيب دو رکوع نه پس يوم اشقنو تنازل کړو يدعو عليهم او په قاتلینو د دې صحابه کرامو ته خيري کولې نو کله يوم اشور د الله حبيب قنوت نازلا دا برقرار ساتلې او اید الله حبیب دمر خفشو انس رضی الله عنه ایمان نو کتل شه دمر دی کلمخ کی خفشوی زکه غونډو یا کسان دی بوتل پتوکا او بیا واره سکل شهیدان کړه دغه پیغمبر عالم الغیب نو غنولی به پخبل لاسو دشمنانو ته صحابه ورکول الفصل